빠빠라꽝나 수호 혼동암 안남 와테타토 두토무 당케행한 토마타파 야 켄데 움파 메누메누 라날라 나토 예후디 토마 바사 유나니 룰라코 토 예후디 생아 토마 바사 이브라니 아카시 디 칼렘베 야 토 발루발루 바니에나 디 파람베 카타파 안키난데 나폴라라 닌도 42 수호 우헴푼 닌간나 토마타파 안나나파 툴라이나와 Tak sihat Allah kita mpian pengkehan angki, umpak pakai hebam bata kadana puang Allah Ta'ala, anala muhukkan pantawa angki nande. Dadi, ki pelau mati ninggana kuak sola subungki, anam pile ya pitu tawilan ala ala mua, to musa mua tawia to o naponnoi penapa maseho anakiaka. Anatawian to o, lakiaka lasi muatok pantawa angki nande. Aka kami, laki pasatutu penapa angki lako sambajam, solam pak pakaheba ambat takada debata. Patuju ya to, na pohain kan na tumak hempum, yang pilem Stepanus mesa duka tung katapai si dasik dapuang Yesus, anna na kuasai penawa maseho, sola Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, anna Nikolaus, to Antioquia mentama piadasan na to Yahudi. Anna mane na pasola mengoro laku ingan na suho indo tepitu, yang napak sambajangan mi, anna napakumbai palakna. Ya tutuan tibala keluak batakadan na puang Allah Ta'ala, anna tutuan kehangan to matappa di Yerusalem, anna buk dak duka sando, ungkatappai puang Yesus. Stepanus, na tambak pon na puang Allah Ta'ala, anna naponnoi kekuasaan na napolalan numpadai mak hupa-hupa tanda, anna tanda memang ngamangai lan na lakna tau Buddha. Pisanan na mengkek dek sanakan akatau, sule melok lasitela Stepanus. Tau ya to'o, si mak sambajan nilam mesa pak sambajangan na to Yahudi, isa nga pak sambajangan na to dipalapak di Amerika sabuasanna, to butu di Amerika Kirene, Alexandria, Kilikia, anna Asia. Sapok tak na belom bali Stepanus, aka to kiaka anna nasahum penawa maseho, na polalam meneh mak kada-kada lakuin do tau. Yalek bainus sasunga sanakan akatau, anong pakolo-kolo Stepanus nawa, puhang kihingi turak nende tau. Untel le Musa sola puang Allah Ta'ala. Iyan na pulalan nung pakende ahak na tau Buddha, sola matulun na to Yahudi, an na tulat tak pepondongan na Musa, lambik le ba ulebo Stepanus, an na nasakkay, na bawala kolo na kakalebuan na to mahotok na to Yahudi. Anong pasola sanaka nakasak bitatapa, na pupengolo maktulak nawa, inde tau, angga na kahantuna inde bano dewata, na pepondongan na Musa. Puha kihingi nawa, indo Yesus to Nazaret, lahompuan inde bano dewata, anna lombanga pole sangka talas itu na pepondongan na Musa lako kita. Inggan na tau tomoko ilan indo pak hempungan na tomahoto na to Yahudi, sanyin nulilio Stepanus, yanay talindo na angkasan na hupan na malaika.